Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 maja, Marcin Łukowski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kolejna, 15 już osoba zatrzymana w związku z zamachem terrorystycznym w Manchesterze. Poszukiwania następnych podejrzanych trwają. Zrównoważony rozwój całego kraju bez podziałów na województwa. To priorytet partii rządzącej, mówi na Podkarpaciu prezes PiSu. Mieszkańcy Moskwy znów wyszli na ulicę, protestowali przeciwko planom burzenia starych kamienic. Brytyjska policja aresztowała kolejną osobę w związku z zamachem w Manchesterze. Jest nią 19-latek, który został zatrzymany w Gorton, jednej z dzielnic miasta. Postawiono mu zarzut przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na wolności wciąż mogą być osoby zaangażowane w organizację ataku, mówiła w BBC minister spraw wewnętrznych Amber Rudd. Operacja jest w toku. Jest prowadzona z pełną mocą. Na razie nie możemy jej uznać za zakończoną. W związku z zamachem zatrzymano już 15 osób. Według telewizji Sky News w dzielnicy Blackley przez kilka lat działała grupa sympatyków tzw. państwa islamskiego. W ataku terrorystycznym tydzień temu zginęły 22 osoby, w tym dwoje Polaków. Około 60 osób zostało rannych. Podczas południowego spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra papież Franciszek zapewnił bliskich ofiar o swoim duchowym wsparciu. A życie tak wielu młodych istnień zostało brutalnie przerwane. Jestem blisko ich rodzin i wszystkich, którzy opłakują ich śmierć. Wczoraj brytyjskie władze obniżyły poziom zagrożenia terrorystycznego z najwyższego, krytycznego, do poważnego. Cała Polska musi rozwijać się tak samo. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest priorytetem dla partii rządzącej, podkreśla Jarosław Kaczyński. Prezes PiSu mówił o tym w Strechocinie na Podkarpaciu, gdzie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba wyrównywać różnice i w skali ogólnopolskiej, i w ramach województw, mówił Jarosław Kaczyński. Chcemy, by Polacy mogli żyć z szansami, i to takimi dużymi, osobistymi szansami, w każdym miejscu w Polsce. Nie chcemy, żeby jakikolwiek region czy jakiekolwiek miasto się wyludniało. Nie zależy nam na koncentracji w kilku miejscach w Polsce rozwoju siły gospodarczej, pomyślności obywateli. Chcemy, by Polacy byli narodem, który jest spójny między nimi, dlatego że ma takie realne, równe prawa. Podczas wyjazdowego posiedzenia politycy PiSu dyskutowali o sytuacji politycznej, a także o problemach Podkarpacia. Mowa była o budowie drogi S-19 i nowych przejściach granicznych ze Słowacją i Ukrainą. Nawet 5 tysięcy Rosjan znów demonstrowało w Moskwie przeciwko planom burzenia starych kamienic. Protestujący żądali dymisji stołecznych urzędników. Mieszkańcy Moskwy protestowali ze zgodą władz. Policja skonfiskowała kilka transparentów uderzających w rosyjskie władze. Moskwianie nie chcą, aby wyburzono kilka tysięcy domów, ponieważ twierdzą, że władze miasta zamierzają ich oszukać. W opinii demonstrantów, pod pretekstem budowy nowych kamienic, samorządowcy planują odzyskać tereny w atrakcyjnych rejonach rosyjskiej stolicy, aby odsprzedać ziemię oligarchom. Według Radia Echo Moskwy policja odbierała demonstrantom plakaty i transparenty, na których pojawiły się nazwiska prezydenta Władimira Putina i mera Moskwy Siergieja Sobianina. 14 maja w podobnej demonstracji udział wzięło 30 tysięcy osób. Wtedy domagano się dymisji mera stolicy i wzywano prezydenta kraju do przeprowadzenia reform politycznych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sezon na huragany rozpoczyna się w Ameryce Północnej i Środkowej. Według ekspertów w ciągu najbliższych 6 miesięcy żywioł ma zaatakować od 5 do 10 razy. W 2 przypadkach ma być bardzo niebezpieczne. Najnowsze opracowania na ten temat przygotowała amerykańska organizacja Oceanu i Atmosfery. W tej części świata sezon huraganowy rozpoczyna się 1 czerwca i potrwa do 30 listopada. Meteorolodzy są zgodni, że w tym roku aktywność żywiołu powinna być przeciętna. Badanie oparto na 2 tezach. Wpływ na prognozy ma zjawisko atmosferyczne nazywane El Niño. Polega ono na utrzymywaniu ponadprzeciętnej wysokiej temperatury wody, przede wszystkim w strefie równikowej Pacyfiku. El Niño może zmieniać się w zjawisko nazywane La Niña. Charakteryzujące się z kolei niską temperaturą wody, to sprawia, że w takim przypadku huragany mogą być bardziej aktywne. Tradycyjnie opracowano już listę ich imion, jest ich łącznie 21, to m.in. Don, Emily, Maria czy Lee. Huragany zagrażają najbardziej Wyspom Karaibskim, wschodniemu wybrzeżu USA oraz stanom Zatoki Meksykańskiej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No i dziś pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Po południu możliwe burze i to z gradem, tylko na południowym,

Taki trochę utwór na zachętę, żeby z całą mocą dynamicznie wziąć się od poniedziałku rano do pracy. No taka była koncepcja, ale nie wiem, czy do końca wyszło. Dzień dobry, kłaniamy się. Poranna audycja, 11 minut po 6. Poniedziałek mamy. Florence, o poranku bardzo się podobało komuś. 71335, a poza tym oczywiście 22 i 73, numer telefonu już do dyspozycji. No i mailowo ranek@polskieradio.pl. A propos prognozy pogody, ktoś napisał, rolnik napisał, szkoda, mogłoby trochę popadać. Pozdrawia rolnik, co akurat nie szuka żony. Zapraszamy do Trójki. bo dziś raczej pogodnie. W tej chwili 15,5 minuty po 6, o czym będziemy rozmawiali. Po 7.35 będziemy wspominali profesora Zbigniewa Brzezińskiego. W studiu pojawi się gość. No to będzie tuż po naszym codziennym spotkaniu ze Zbigniewem Wodeckim. Zapraszamy Państwa już teraz. A poza tym czas się szykować chyba troszkę już na wakacje. A może by tak wybrać się w tym roku i popilnować trochę takich zwierząt, dzikich bardzo? Zorro był jednym z tych zwierzaków, które na całe życie muszą zostać w ośrodku, więc ja go zabierałam na spacery, żeby nie siedział cały dzień w klatce, żeby mógł poznać nowe zapaszki, smaki czasami. Wymyślaliśmy mu różne gry i zabawy, a czasem po prostu przychodziłam go odwiedzić i on jak mnie widział, to zawsze wchodził mi w ramiona i się tak do mnie przytulał. No właśnie, to chyba już trochę wiemy, kim jest Zorro. Ale proszę posłuchać, po 6.35 więcej na ten temat. Kwadrans po 7 także będzie o zwierzętach, a właściwie o jednym zwierzątku. To będą pytania z kosmosu. One nie słyszą. Poza tym mają wszystkie zmysły, znaczy węch, wzrok, nawet równowagę, nawet zmysł równowagi mają, ale są strasznie głuche, znaczy nie wiem, niemuzykalne. Po prostu nie słyszą. No właśnie, co to za zwierzątko? Proszę posłuchać. Kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Zapraszamy serdecznie. No a poza tym wszystko tak jak zwykle. Losowanie literek to już całkiem, też całkiem niedługo, przed 9. Ahoj, przygoda, czyli archiwum rozrywki. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. Oh, honey, I'll come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. Właściwie wygląda mi to na całkiem solidną paczkę. Jeśli chodzi o gazetki dzisiaj, drogi panie redaktorze. Gazetki. Tak, to solidna paczka. Sporo. I tu, właściwie to już dwie paczki można by było skonstruować, proszę pana. Dwie. No dobrze, ale po kolei Krystian Hanke. Na szczęście jest co czytać dzisiaj, tak jakby ktoś się stęsknił po weekendzie. To jeszcze sobie układam jakoś tak, na razie nie tematycznie, tylko najpierw tak bardziej czarno-biało, a właściwie kolorowo to pod koniec, żeby zostawić państwa z czymś, no może dobrym, ale to właściwie jest jak maszyna losująca, bo nie wiemy, czy to będą dobre informacje, czy nie. Ale, tak jak powiedziałeś, na pierwszej stronie raczej, w pierwszych stronach raczej czarno-biało i to ze względu na smutne wydarzenie. Strateg, doradca, wielki Polak Zbigniew Brzeziński dziś na okładce Polska The Times odszedł, najbardziej wpływowy Polak w Ameryce, pisze ten dziennik na swojej stronie pierwszej. Zbigniew Brzeziński, wspomnienie także na okładce Gazety Wyborczej oraz dziennika Gazety Prawnej, a także Rzeczpospolitej, ale tu już bez tytułów, po prostu imię, nazwisko i daty, lata, w których żył, tak mogę to ująć. Poza tym trochę o pieniądzach. Dziś frankowicze wciąż czekają na ustawę, pisze Polska The Times. ZUS zapłaci grosze. Państwo wykorzystuje pracowników, to Gazeta Wyborcza, a koniec PIT i CIT, wieszczy dziennik Gazeta Prawna. Kto ma pensję, będzie płacił inny podatek niż przedsiębiorca. Zyski kapitałowe będą opodatkowane jeszcze inaczej. Czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej, a euro odjeżdża. Na razie bez nas. Niemcy tak przestraszyły się w wyniku Marine Le Pen, że idą naprzeciw planom Francji pogłębienia unii walutowej, pisze Rzeczpospolita. A więc nie kłamałem. Cztery tytuły o pieniądzach. Dziś na pierwszej stronie. Donald Trump pod ostrzałem niemieckiej prasy. Historia mediów wokół prezydenta USA. Dziś opisana na pierwszej stronie, a w zasadzie anonsowana na pierwszej stronie dziennika Gazeta Polska codziennie. O drodze do domu, pisze nasz dziennik, ruszyły działania mające na celu sprowadzenie do Polski szczątków Karola Rzepeckiego, pradziadka Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka. Szczątki odnalezione w Turcji, o tym nasz dziennik pisał w ubiegłym tygodniu. My państwu to również czytaliśmy. Żart prezydencki, to już tradycja, pierwsza strona trybuny, coś w rodzaju komiksu, prawie komiks, jak ktoś powie, o fotografiach prezydenta. Ale jako, że żartów raczej się nie zdradza, żeby nie było już potem takiego rozczarowania, to daruję państwu. Halupec wziął ruch na siebie. Taki dzisiaj tytuł w Pulsie Biznesu. Prezes wykupi spółkę od funduszu, który na inwestycji w Polsce stracił grube miliony. Czytamy dziś na pierwszej stronie. Ryzykowna instytucja? Inwestycja? No, być może, ale kto w biznesie nie ryzykuje, ten wiadomo, jak kończy. No i fakt, Super Express na pierwszej stronie. No i tutaj rodzinna uroczystość premier, a właściwie syna premier Beaty Szydło. Szydło przyjęła komunię z rąk syna. To dziś pierwsza strona Super Expressu. Na pierwszej stronie faktu zaś, no właśnie, tutaj też zdjęcia z tejże uroczystości mogą to państwo również zobaczyć właśnie. To dziś pierwsza strona faktu. Obok fakt ujawnia, ale to jest jakaś dramatyczna historia generała Bronisława Kwiatkowskiego. Na pierwszej stronie faktu właśnie. No i przegląd sportowy. Tutaj wiadomo co, Ekstraklasa na finiszu. W zasadzie tylko ten wynik był tak naprawdę istotny, no bo pozostałe drużyny, które walczą i chcą, próbują wyrwać Legii tytuł mistrza Polski, zrobiły swoje i czekały na wieści z Kielc. Wieści z Kielc dla tych drużyn nie były najlepsze. Legia wygrała i w zasadzie już, jak to mówią niektórzy, wszystko pozamiatane, tak? Bo ostatnia kolejka jest, Legia ma 2 punkty przewagi i grała mecz u siebie. Ale zaraz. Gra z Lechią, która jest czwarta. No to nie jest jeszcze takie... Ale były kolejki cudów. Sprawa jest otwarta. A poza tym, jakby powiedział sędzia Leguna, przecież to nie musi być ostatnia kolejka. Już, filmowa projekcja tego, co kiedyś w futbolu się działo i z czym, mamy nadzieję, dawno skończyliśmy. A w zasadzie nie tylko. Sędzia Leguna, zdaje się, powiedział, że w pierwszym meczu. Tak, to prawda. Bo tam wchodziło w grę jeszcze drugi mecz. Mhm. No dobrze, tak wyglądają pierwsze strony gazet. Krystian Hanke teraz oczywiście. Zapraszamy na słówko. Nasze poranne zawołanie, które słuchaczka wymyśliła, Daszwór. Dzisiaj kto? Bo zapomniałem, jaka jest kolejność. Czy film był podczas ostatniego losowania w czwartek, czy film był w środę? Jak to było? tutaj. Był w czwartek, chyba było w to czwartek. To ty losowałeś? Transmisję. Nie, ja losowałem, a ty czytałeś. No to ty losujesz teraz. Ja losuję, dobrze. Tak, ja czytam. Losujemy i właściwie sytuacja jest taka, że gdybyśmy dobrze wylosowali, na co liczymy, to dziś to wtedy jest... liczymy i wygrywamy. Już jest blisko 333. Pan kładzie, ja czytam. Cztery wylosowane jeszcze. Zaczniemy od P, jak Przemyśl. Przemyślałem już sprawę. Dobrze. Uj, w, uj, uj. Jak Włocławek. A, jak Augustów. R, jak Radom. N, jak Nieciecza. Ż, jak, no co i tutaj, prawda, Żory oczywiście. Żyrardów. Albo Żyrardów. I Z, jak... Zyrardów. Jak Zyrardów, albo Zory, albo Zagań. No i tutaj układa nam się już tutaj jakaś taka ładna zbitka słów. Ważn już mamy, tak? Albo przeważn. Przeważnie ładnie się to układa. No tak. Coś no z tego będzie, tak coś czekamy mi się na wydaje. Państwa pomoc. Przypomni pan literki jeszcze raz. P jak Przemyśl, R jak Radom, Z jak Zagań, W jak Wrocław, A jak Augustów, Ż jak Żagań, N jak Nieciecza. Dobrze. Zaraz będą na stronie literki słówko.polskieradio.pl. No i teraz musimy tak celować, żeby już było powyżej 333. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city lights. I could never beat the storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between the space and the city light. Only I receive the stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Let's put some light into our lives. But keep the storm that's in your eyes. Let's put some light into jest jedna propozycja, oparz. Dobrze, zapisujemy sobie, notujemy te wszystkie Państwo propozycje, ale czekamy na kolejne. Słówko.polskieradio.pl, tam literki, a my czekamy do 9:00. Przed 9:00 ułożymy słowo. W tej chwili minęła 6:30, zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Na początek kolejna próba rakietowa Korei Północnej i protesty krajów, które obawiają się ataku ze strony Pjongjangu. Korea Północna wystrzeliła pocisk nieustalonego rodzaju, poinformowała południowo-koreańska armia. Agencja Yonhap podała, że chodzi prawdopodobnie o pocisk balistyczny. O próbie został poinformowany prezydent Korei Południowej, który zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Premier Japonii zaapelował do innych państw o podjęcie wspólnych działań przeciwko północno-koreańskim prowokacjom. Do tego tematu wrócimy w serwisie Trójki o 7. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie utonięcia 4-letniego chłopca w przydomowej sadzawce w Ignalinie koło Lindsbarka Warmińskiego. W sobotę dziecko wykorzystało nieuwagę rodziców i wpadło do oczka wodnego. Trwa wyjaśnianie okoliczności tej tragedii, mówi Monika Klepacka z policji w Lindsbarku Warmińskim. Postępowanie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci w związku z narażeniem na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki nad tym dzieckiem. Rodzice dziecka byli trzeźwi. Kary dyscyplinarne grożą karabinierom z Sardynii, którzy na jednym z posterunków drwili i śmiali się prawdopodobnie z nietrzeźwego i mającego kłopoty z chodzeniem mężczyzny. Nagranie trafiło do sieci. Rozpowszechniły je też włoskie media. Zachowanie karabinierów uznano za pogardliwe i upokarzające wobec mężczyzny. W mediach społecznościowych posypała się krytyka pod adresem funkcjonariuszy oraz apele o ich ukaranie. W reakcji na publikację wideo wszczęte zostało postępowanie wobec policjantów. Rozdano nagrody na festiwalu w Cannes. Złotą palmą uhonorowano film The Square w reżyserii Rubena Ostlunda. Szczegóły w serwisie Trójki za niespełna pół godziny. Zapraszamy. W ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Po południu możliwe burze i to z gradem. Przez cały dzień słonecznie. Tylko na południowym i wiemy, że to będzie południowy wschód. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywistym. Temperatura od 23 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 26 w Warszawie, Szczecinie, Toruniu, Katowicach i Krakowie, do 29 stopni we Wrocławiu. Ktoś dopytuje, czy temperatura ma charakter rozwojowy, bo zimno w głowę. Owszem, owszem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co jest najważniejsze we wspólnej podróży? Świadomość, że jest z tobą ktoś, do kogo masz pełne zaufanie. Kto zapewni ci bezpieczeństwo, komfort, poczucie pewności i tak jak ty, nie uznaje kompromisów. Volkswagen Polo. Teraz dostępny jak nigdy dotąd. W łatwym kredycie 50 na start. Polo. Zasługujesz na pewność. Szczegóły sprawdź w salonie. Volkswagen. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne, energooszczędne pralki taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Głośniej. Głośniej! Bo właśnie markowe hity w Lidlu w atrakcyjnych cenach. Takie markowe hity w takich super cenach. W Lidlu już teraz hit za hitem. Coca-Cola w supercenie 3,33 za 2 litry przy zakupie dwóch butelek. Kup dwie butelki, a drugą kupisz 50% taniej. A proszek Persil jedynie 20,99 za 3,15 kg. Tylko 20,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ja, Zygmunt Heiser, sprawdziłem, czy Play ma dobrą ofertę dla wszystkich moich znajomych, bo niektórzy mają i telefon stacjonarny, i komórkowy, podwójne rachunki i podwójne koszty. I okazało się, że jest na to sposób. Wystarczy mieć oba numery w Play i płacimy mniej. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Ale ma power ten Fiat Ducato. 180 koni na pojedynczej turbinie. Więcej mocy za mniejszą cenę. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato w leasingu już od 990 zł netto miesięcznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 25 minut będzie 7:00. O wakacjach. Za chwilę. world says, give a little bit of your love to me. 'Cause I'm waiting right here in my open arms. She says, give a little bit of your soul. Dzień dobry. Ładny poranek dzisiaj, cieplutko. Ksiądz żeglarski się zaczął. Pan, panie redaktorze, w ogóle pan ostatnio żeglarzy nie pozdrawia. Co się stało? Ahoj! No ma pan całkowitą rację. Trochę zaniedbałem. To bardzo serdecznie przepraszam i z serdecznym pozdrowieniem. Zapraszamy do Trójki. Za 20,5 minuty będzie siódma. Wakacje już za pasem, urlopy zapewne zarezerwowane, plaża, góry, morze, jakiś wyjazd zagraniczny. A my mamy propozycję dla miłośników zwierząt. Na całym świecie jest wiele ośrodków, które przyjmują wolontariuszy do opieki nad dzikimi zwierzętami, takimi jak słonie czy żyrafy. Zwierzę można również adoptować i odwiedzić, a czasem nawet nawiązać bliższą relację, tak jak podróżniczka Małgorzata Zdziekowska. Kiedyś adoptowałam Zorro, mojego lamparta. Ja go poznałam będąc na wolontariacie. Ja go strasznie kochałam, on mnie kochał i między nami była taka specjalna relacja wyjątkowa. Zorro był jednym z tych zwierzaków, które na całe życie muszą zostać w ośrodku, więc ja go zabierałam na spacery, żeby nie siedział cały dzień w klatce, żeby mógł poznać nowe zapaszki, smaki czasami, widoki, pochodzić sobie. Wymyślaliśmy mu różne gry i zabawy, a czasem po prostu przychodziłam go odwiedzić i on jak mnie widział, to zawsze wchodził mi w ramiona i się tak do mnie przytulał. Adopcja zwierząt z jednej strony jest to szlachetna sprawa i warto na pewno interesować się takimi działaniami, natomiast też warto zapytać, gdzie warto działać i co warto wspierać. Paweł Średziński, projekt Wilcze Góry. Warto sprawdzić, jakie rekomendacje ma dany ośrodek, czy dany ośrodek prowadzą weterynarze. Lekarze weterynarii są niezbędni w tego typu miejscach. Na ogół adopcja polega na tym, że płacimy określoną sumę, czy to miesięcznie, czy jednorazowo, żeby zaadoptować takiego zwierzaka. Co jakiś czas ośrodek wysyła nam zdjęcie tego zwierzaka i informuje, jak ono sobie radzi, że jest coraz zdrowsze, albo zostało wypuszczone na wolność już pod koniec tego programu. Natomiast niektóre ośrodki jak gdyby w cenie dają możliwość zobaczenia tego zwierzęcia i pobycia z nim przez ileś tam minut, na przykład 15 minut, za darmo w cenie właśnie takiej adopcji. Na pewno warto pomagać przyrodzie, warto angażować się jako wolontariusz, nie tylko wpłacając. Myślę, że sama osobista praca i wkład w działalność takiego ośrodka jest niezwykle ważna. Ja zaczynałem od wolontariatu, właśnie z łosiem, który pochodził od samicy, która niestety nie przeżyła i zajmowałem się tym łosiem. To były lata 90, wykarmiałem go i było to niesamowite, fenomenalne doświadczenie. Miałem możliwość pracowania z bezdomnymi psami w Ahmadabadzie. Doktor Paweł Rabiega. W tej chwili to miasto liczy około 3,5 miliona mieszkańców. Mówi się o tym, że żyje około 1,5 milionowa populacja bezdomnych psów i porównywalna populacja krów. Do późnego wieczora trwała moja praca w tym miejscu. To miejsce ma ambulans. Tenże ambulans krąży 24 godziny non-stop po ulicach Ahmadabadu i znajdując psa, któremu trzeba pomóc, łapie go, przywozi go do tego miejsca i tam następuje cały proces, który jest związany z pomocą. I to, co mnie zaskoczyło najbardziej, odwozi się go dokładnie w to samo miejsce, z którego się zabrało, ponieważ bezdomne psy w Ahmadabadzie żyją w rodzinach. Czy to jest tak, że każdy może zostać wolontariuszem, czy trzeba już się jakoś znać? Są ośrodki, które potrzebują ludzi do bardzo prostych prac, do czyszczenia boksów, coś, co nie wymaga od nas specjalnego przygotowania, natomiast my przy tej okazji będziemy się uczyć bardzo wiele. I są to ośrodki, które działają w różnych miejscach i nie tylko dzikimi, od razu podkreślam, bo schroniska dla psów i kotów są równie ważnym miejscem, gdzie należy pomagać przez cały rok. Czy każdy z nas może wyjechać na wakacje i trochę poopiekować się żyrafą? Prawie każdy może wyjechać, natomiast większość ośrodków akceptuje osoby, które skończyły 18 lat. Na pewno trzeba znać co najmniej angielski w stopniu komunikacyjnym, natomiast ja polecam znać bardzo dobrze ten język. No i trzeba być sprawnym fizycznie i zdrowym psychicznie. Są wolontariaty, kiedy sami sobie organizujemy zakwaterowanie i wyżywienie na własną rękę, a są takie, gdzie jest to zorganizowane, ale trzeba za to zapłacić samemu. Ale jak radzą doświadczeni miłośnicy zwierząt, wolontariatu najlepiej szukać bezpośrednio na stronach konkretnych ośrodków, a może by taką żyrafę wziąć i odwiedzić na przykład. O wakacje z dzikimi zwierzętami pytała Paulina Kozion. Nie wiem, co państwo na to. 2-2 i 7 trójek. A pan w zupełnie innej sprawie. A ja chciałem powiedzieć, że mam dzisiaj urodziny i pozdrawiam wszystkich dzisiejszych jubilatów i jeżeli można, to proszę jakiś pogodny kawałek dla wszystkich, którzy obchodzą dzisiaj urodziny. Pogodny, powiada pan. Stevie Wonder nam się przytrafił. Stevie Wonder, bardzo, bardzo pogodny i przyjemny, w sam raz na urodziny. Dzień dobry panu. Adopcja dzikich zwierząt to piękna idea, ale może się zdarzyć, że powiedzmy numer lwa, czy tygrysa, czy żyrafy, czy słonia na tak zwanym podorędziu. Więc ja bym polecił adopcję mężczyzny, faceta, chłopa, bo w każdym mężczyźnie czai się dzikie zwierzę i tę adopcję szczególnie polecamy paniom. Wspaniały wolontariat, wspaniały. Bardzo panu dziękuję. Tak sobie wyobrażam, że w Tadeuszu naszym poniedziałkowym porannym tkwi takie dzikie zwierzę. To się kiedyś uwolni. Nie wiem kiedy, ale na pewno tak się stanie. Ale proszę posłuchać, jeszcze przed siódmą spotkamy się z panią Heleną, małżonką pana Tadeusza. Wszystko państwo wiedzą. W sprawie naszych literek, które nie są łatwe dzisiaj rzeczywiście. Z, R, W, N, P, Z i A. I musimy przebić 333 punkty. Troszkę nam jeszcze brakuje. Chciałbym zaproponować słówko żar w lewym dolnym rogu. Powstanie orz, ja, no i samo żar. To wygląda na to, że jest 28 punktów i nie trzeba sprzątać, bo jest pozamiatane. Trochę tak. Rzeczywiście wygląda na to, że już przeskoczylibyśmy 333 punkty, ale umówiliśmy się po dżentelmeńsku, bo jesteśmy dżentelmenami planszy, z audycją popołudniową, że oni będą mieli jeszcze dodatkowy ruch, no tak, żeby było sprawiedliwie. Czyli nawet jeśli przekroczymy 333 punkty dziś, to oni jeszcze po południu wykonają swoje posunięcie. Jeśli nas przebiją, no to wygrają. Ale coś mi podpowiada, że będzie dobrze. Tak oto. Za 8, o właściwie za 7,5 minuty będzie siódma. Urywki. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli wszyscy dokładnie wiemy, że to przecież jest pani Helena. Halo Tadeuszu, Tadeusz, ja do ciebie zadzwoniłam, bo ja nie wiem, gdzie ja jestem. Ja gdzieś tu jakoś przy drodze stoję i widzę, że tutaj jest stacja benzynowa i są samochody. I mnie po prostu z autobusu wysadził kierowca, wiesz, bo powiedział, że ja nie mam biletu. To było kłamstwo, bo ja mam bilet, tylko niesprawny. W tym sensie, że on już troszeczkę jest nieważny, ale tylko troszkę. A to kierowca to kłamstwo zrobił, takie straszliwe, powiedział, że ja nie mam biletu i mnie wysadzili. A jest teraz już bardzo, bardzo, bardzo późno i ja chyba nie dotrwam do domu. Tadeusz, ja nie dotrwam do domu. Ja nie wiem, jak to teraz będzie. Jak my będziemy funkcjonować? Po prostu chciałam ci zrobić prasówkę, a jestem zupełnie nie przygotowana, bo tutaj widzisz, że jestem przy tej drodze. To, no nie wiem, jak ja sobie poradzę. I ja nie mogę ci zrobić prasówki, bo ja zupełnie nie wiem, co się wydarzyło 29 maja, ani rok temu, ani 2 lata temu, ani tym bardziej więcej lat temu. Tadeusz, no nie wiem, nie wiem gdzie, kiedy wrócę, ale prawdopodobnie będziesz musiał sobie dzisiaj poranek zorganizować sam, także no nie wiem, a ja po prostu chyba może jakiegoś stopa załapię, ale to wiesz, to też nie jest takie proste, bo już tak starszej kobiety to też tak chętnie nie wezmą. No, a świta już, robi się jasno i wiesz, ale to też nie wyglądam troszeczkę korzystnie, Tadeuszu, bo wiesz, ani make-upu sobie nie zrobiłam, oni wyrzucili mnie z tego autobusu. Stoję tu z walizką przy drodze, rozumiesz, kotusiu, i powiem ci, że tylko ty mi zostałeś na świecie, tylko ty mi zostałeś taki, akceptujesz mnie, no. No i tyle. No i nie powiem ci, co się wydarzyło. Nie powiem ci, tym razem ci nie powiem. No i jakoś sobie musisz poradzić. Ja wiem, że to kochasz. Ja wiem, że... A mnie kochasz? Tadzie, a mnie kochasz? Chociaż troszeczkę. No ale może chociaż niuniu. Ale to chociaż trosze niuńko. Trosze niusiu niuńko. Nie? Troszkę? No. Ja ciebie też troszkę, wiesz? Ja ciebie też troszkę. No i wszystko jasne. Panie Tadeuszu, niech się pan nie da dłużej prosić. To ja może państwu podpowiem, że w 1919 roku w Poznaniu zakończono budowę pociągu pancernego Danuta, co może zainteresować panią Helenę. Myślę, że tak. A gdyby ktoś z państwa w czasie podróży do pracy gdzieś natknął się na panią Helenę, to proszę zabrać autostopem. Tęskni Tadeusz.